NL. Het is nu 9 uur. Dit is Leerhuis Radio Israël. Met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste 5 boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is Siep Buiten. Vandaag is de tweede Shabbat na het Loofhuttenfeest. De vorige Shabbat is een begin gemaakt met een nieuwe lezing van de Torah in Parshat Bereshit. En vandaag is aan de orde Parshat Noach. En de lezing is dan ook uit Genesis hoofdstuk 6 vanaf vers 9 tot 11 vers 32. De profetenlezing, de Haftara-lezing, is uit Jesaja 54 tot hoofdstuk 55 vers 5. En de Brit Chadasha, het Nieuwe Testament lezing, is uit 1 Petrus hoofdstuk 3 vers 18 tot 23. En zoals gebruikelijk geef ik u eerst een overzicht van Parsha Noach. God geeft Noach, de enige rechtvaardige in een wereld vol geweld en corruptie, de opdracht om een hateva te bouwen, een ark. Er zal een grote watervloed komen over de hele aarde, maar door de ark zal het gezin van Noach in leven blijven. De regen valt 40 dagen en nachten en het duurt 150 dagen voordat het water begint te zakken. De ark zet zich vast op de berg Ararat en vanuit een raam laat Noach een raaf gaan en vervolgens duiven om te zien of het water al is gedaald. Als de aarde compleet droog staat, precies een jaar later, gebiedt God Noach de ark te verlaten en opnieuw de aarde te bevolken. Noach bouwt een altaar en offert aan God. En God zweert nooit meer de hele aarde te vernietigen en zet een regenboog als bewijs van zijn nieuwe verbond met de mensheid. God geeft daarom als teken aan de mensen voorschriften met betrekking tot het leven. Moord en het eten van bloed of levende dieren is verboden. Het eten van vlees wordt toegestaan. Noach plant een wijngaard en wordt dronken van de opbrengst. Sem en Jafet, twee van zijn zonen, worden gezegend voor het toedekken van hun vaders naaktheid, terwijl zijn zoon Gam juist wordt gestraft voor het uitbuiten van deze schande. De nakomelingen van Noach kennen één taal en cultuur, 10 generaties lang. Dan komen ze in opstand tegen hun schepper en bouwen een grote toren om hun onoverwinnelijkheid te vieren. Dan geeft God een spraakverwarring, zodat ze elkaar niet meer verstaan. Als gevolg daarvan verspreidt men zich over de hele aarde in 70 volken. Parsha Noach sluit af met de chronologie van 10 generaties, van Noach tot Abraham, over zijn reis van Ur der Chaldeeën tot Haran en later tot Kanaan. Eleh toldot Noach. Zo begint Parsha Noach in Genesis 6 vers 9. Dit zijn de nakomelingen van Noach. Genesis wordt opgebouwd uit verschillende toldot. Een toldot is niet zomaar een lijst van generaties of een genealogie, maar een profetische lijn van geslachten. Door de toldotlijnen te volgen, ontdekken we de boodschap van Genesis. Gods reddingsplan via de geslachtslijnen. De vorige parsha sloot af met de toldot van Adam. De toldot van Adam tot Noach waren 10 geslachten. En die van Noach tot Abraham ook weer 10 geslachten. 10 duidt op een volheid van tijd. God handelt niet willekeurig of uit gevoelens. Hij geeft de mens de volle ruimte om het leven in te richten. Dat kan zijn volgens zijn regels. Maar het kan ook zijn dat de mens die regels aan zijn laars lapt en zijn eigen gang gaat. Zoals Jesaja zegt, wij allen dwaalden als schapen en wenden ieder naar onze eigen weg. Die ruimte hebben wij als mens, maar niet zonder verantwoordelijkheid. De gevolgen daarvan dragen wij als mensen ook, ieder individueel, maar ook als collectief. In de generaties van Adam tot Noach wordt Henoch een uitzondering. Hij wandelt met God en hij hoeft niet te sterven. En bij Noach zien we dat er niemand meer wandelt met God, zodat God besluit een nieuw begin te maken en de hele toenmalige wereld te vernietigen. De maat is vol, na 10 generaties geduld. Noach ish tzadik tamim haya hadorotav. Noach is een oprecht man te midden van zijn tijdgenoten, zo luidt de vertaling. De slechtheid van de mensheid was groot, maar Noach was vergeleken met hen een oprecht man. In hoofdstuk 7 vers 1 zegt God over Noach, Ki otcha ra'iti tzadik lavne bador hazeh. Te midden van uw tijdgenoten bent u voor mijn aangezicht rechtvaardig. Een subtiel maar opmerkelijk verschil. Onder zijns gelijken is Noach een oprecht man die wandelt met God. Maar dezezelfde Noach wordt door God gezien als rechtvaardig. Wat is rechtvaardig? Wanneer ben je een tzaddik? Het woord tzedak en tzaddik en tzedek betekent letterlijk recht. Recht in de zin van niet krom. Maar in vrijwel alle gevallen in de Bijbel is er sprake van recht in overdrachtelijke zin. Dan gaat het om recht in de natuur, zoals recht schapen, of in de zin van mooi en goed gevormd. Maar ook recht in morele zin, zoals hier bij Noach, wanneer iemand oprecht is. Maar ook in juridische zin, wanneer iemand rechtvaardig is. Hiervan is sprake in Deuteronomium 16 vers 20, waar staat, gerechtigheid moet u najagen, opdat u leeft en het land dat de Heer uw God u geeft in bezit neemt. Of zoals in Amos 5 vers 15 staat, haat het kwade en heb het goede lief, handhaaf het recht in de poort. Vervolgens stellen we onszelf de vraag, over welk recht hebben wij het dan? Wat is de norm? Overduidelijk blijkt steeds weer dat het hele woord van God de norm is. En ik zeg bewust het hele woord van God, want velen zijn ertoe gekomen om een deel van dat hele woord als niet geldig te beschouwen voor dit leven. Terwijl het juist mijn punt is, dat juist dat deel van het woord de norm aangeeft en niet afwijkt van de rest van het woord. Ik heb het natuurlijk over de Torah, de eerste 5 boeken van de Bijbel. De Torah is geen wetboek, maar een openbaring van Gods wil voor dit leven. Yeshua leefde volledig naar dit woord. En zo noemt Johannes hem ook, het vlees geworden woord. Zo week Yeshua geen millimeter af van die norm. Als dan de Torah de norm is voor rechtvaardigheid, is dan iemand die daarna leeft een rechtvaardige? Dat is een uiterst belangrijke vraag. Volgens mij draait hier alles om. In het huidige rabbinale Jodendom en dan met name de orthodoxe stroming van Chabad, ook wel de Lubavitcher stroming genoemd, gaat men ervan uit dat wie goede daden doet volgens de Torah, een tzaddik, een rechtvaardige genoemd mag worden. De Torah is opgebouwd uit 613 geboden. Wie zich weet te houden aan al die 613 geboden, is een tzaddik. En men gaat daar nog veel verder in. Wie die 613 mitzvot houdt, brengt herstel in de wereld. Zowel in het sociale leven, maar ook in het kosmische. Voor hen geldt dus wie rechtvaardig leeft, is of wordt een tzaddik. Maar hoe zit dat dan met de woorden uit Romeinen 3 vers 10, waar staat: er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen zijn ze afgedwaald, samen zijn ze nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet, er is zelfs niet één. Want hij schrijft verder, want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. De conclusie moet dan wel zijn dat niemand in staat is een tzaddik te worden door het doen van de Torah. Als dat zo is, dan geldt dat voor alle mensen. Dus ook voor Noach, die door God zelf een tzaddik genoemd wordt. In Romeinen 3 vers 24 en 28 geeft Paulus de oplossing. Wij worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade. Dat de mens door het geloof een tzaddik wordt zonder werken van de Torah. Dit klopt precies met het leven van alle aartsvaders. Want van Noach staat er in Genesis 6: we Noach matza gein. En Noach vond genade in de ogen van de Heer. Daarom staat er ook in Genesis 7 vers 1 dat Noach voor mijn aangezicht tzaddik is. Dat wordt ook van Abraham gezegd in Galaten 3 vers 6. Abraham geloofde God en het is hem tot tzaddik gerechtigheid gerekend. Maar om het nu helemaal af te maken, hoe zit het dan met het houden van de Torah? Doen wij, zo vraagt Paulus zich af in Romeinen 3, dan door het geloof de wet teniet? Met andere woorden, geldt dan de Torah niet meer voor hen die geloven? Volstrekt niet, zegt hij, maar wij bevestigen de Torah. De conclusie is dus, iemand die door geloof in Yeshua gerechtvaardig is, tzaddik is, wil graag leven als rechtvaardige, als een tzaddik, door zich te houden aan de Torah. De ark van Noach spreekt zozeer tot de verbeelding dat er vele misverstanden over bestaan. Het begint al vroeg bij de kinderbijbels met zijn soms al te sprekende plaatjes. Ook is er heel veel kinderspeelgoed op dit thema gemaakt. En er is zelfs een heuse ark nagebouwd. Maar soms, zo vraag ik mij af, wat weten we er eigenlijk van? Ik hou ervan om gewoon het woord zijn werk te laten doen. En we pakken de Bijbel erbij in Genesis 6, vers 9. Asa lega teva et sikofer. Dat wordt vertaald met: maak voor uzelf een ark van goferhout. Het Hebreeuwse woord dat normaal vertaald wordt met ark is Aaron. Aaron wordt gebruikt bij de ark van het verbond. Hier treffen we het woord teva aan. Op slechts twee plaatsen in de Bijbel wordt het woord teva gebruikt. De eerste plek is hier in Genesis 6, als het gaat over de teva van Noach. En de andere plek is Exodus 2, bij Mozes, wanneer hij in een mandje, in een teva, wordt gelegd. Het woord teva kun je dus eigenlijk niet vertalen met ark, maar met mandje of mand. Er is een opmerkelijke overeenkomst tussen de teva van Noach en die van Mozes. Noach moet hem namelijk bedekken van binnen en van buiten met pek. En datzelfde zien we bij Mozes. Het wordt bedekt met kofer. En kofer heeft verschillende betekenissen met dezelfde roots. In het woord kofer herkennen we het woord kippa, wat bedekking betekent. Wat we ook terug horen in het woord kippoer. En kippoer betekent verzoening, zoals wij Yom Kippur kennen als verzoendag. Kofer betekent echter ook losprijs. De houtsoort waarvan de teva gemaakt is, heet kofer, wat ook verwant is met kofriet, wat zwavel betekent. In figuurlijke zin betekent kofriet ook oordeel, maar ook adem van God. En dat is interessant. De teva is dus gemaakt door de adem van God, zoals eens de hemelen en de aarde gemaakt zijn door de stem, de adem van God. Als wij al die betekenissen samenvoegen, dan ontstaat er een beeld dat Noach en Mozes door het water heen gered worden en dat daarvoor een losprijs nodig is. Alleen degene van wie die losprijs is betaald, die in de teva zit, kan worden gered van het oordeel. Die teva van Noach en Mozes zijn een metafoor voor de Messias. Wie in Yeshua is, die wordt gered van het oordeel. Hij betaalde zelf daarvoor de losprijs. Zijn eigen bloed was de kifor, waardoor er redding is van het komende oordeel. Wie in hem is binnengegaan, ontvangt zelf ook een kofriet in zijn leven, namelijk de adem van God, de Ruach HaKodesh. Teva en Torah zijn ook aan elkaar verwant, waardoor wij kunnen zien hoe God hier optreedt in drie verschillende, maar ook niet elkaar uitsluitende vormen, hoedanigheden, namelijk als vader door zijn woord en vlees geworden in zijn zoon, door zijn Heilige Geest. Maar dat is nog niet alles. We vervolgen in vers 14. Kinim te ase et hateva. In vakken ingedeeld. Kinim is het meervoud van ken en betekent nest. Noach moet nesten maken. Je moet je als het ware nestelen in de Messias. Heel goed Hollands gedacht zouden we zeggen, je mag je er thuis voelen. Thuis voelen bij Yeshua. Lekker knus en beschermd. Aan de andere kant, de teva was immens groot qua formaat. 300 el lang, 50 el breed en 30 el hoog. Dat is 137 meter lang, 22 meter breed en 14 meter hoog. Een lange platte schuit met drie lagen van 3000 vierkante meter. Een inhoud van 42.000 kuub. Zo groot als een mammoetanker. Voor die tijd een heel apart en futuristisch geval. We vervolgen de tekst in vers 16. Tzohar te aser lateva. U moet een lichtopening maken in de ark. Dat is een buitengewoon interessant vers. Want wat is een lichtopening? Een raam? Een gat? Het woord tzohar komt op verschillende plekken in de Bijbel voor en wordt altijd vertaald met middag. Dat wil zeggen dat tijdstip waarop de zon het hoogste staat. Er zat dus in de teva een lichtopening bovenop het dek, zal ik maar zeggen. Een plek waardoor de zon naar binnen kon schijnen, precies wanneer de zon op zijn hoogst stond. Maar nu komt het spannendste. Het woord tzohar wordt geschreven met een tzade, een he en een resh. Elke letter in het Hebreeuws heeft een getalswaarde. De getalswaarde van de letters tzade, he, resh is 295. En in het Hebreeuws is er altijd een link met woorden met dezelfde getalswaarde. Een ander woord met de getalswaarde 295 is memnun resh he, wat menorah betekent. En dat werpt een heel ander licht op deze tekst. We zagen al dat God in zijn verschijningsvormen aanwezig was in die teva. De teva zelf is als het lichaam van de Messias, gemaakt door de adem van God, bestreken van binnen en van buiten met bloed. En nu komt daar de menorah bij, als het beeld van de toekomstige menorah in de tempel. God zelf is het licht, zoals Yeshua zei, ik ben het licht van deze wereld. Die teva ziet in alle opzichten op Yeshua Mashiach. Hij door wie er redding is uit het oordeel. Wie in de teva gaat, wie in Yeshua is, is veilig. Daarom zeg ik ook nu wat God zelf zegt tegen Noach. U moet in de ark gaan. Want daar bent u veilig voor het komende oordeel. Daar komt er rust, komt u tot rust. Want dat is de betekenis van de naam Noach. Rust. These are the days of Elijah, declaring the word of the Lord. And these are the days of your servant Moses, righteousness being restored. Although these are the days of great trials, of famine and darkness and sword, still we are the voice in the desert, crying, preparing the way of the Lord. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice. It's a year of jubilee, and out of Zion's hill salvation comes. Elei Emei Elisha, Achrize Divrei Adon. Ve'elei Emei Avdecha Moshe, Zakas Tachzor Le'amon. Ve'elei Emei Din Zedek, the clouds shine like the the sun. At the trumpet call, lift your voice. It's a tune of jubilee. And out of Zion's hills, salvation come. And these are the days of Ezekiel, the dry bones becoming his flesh. And these are the days of your servant David, rebuilding the temple of praise. And these are the days of the harvest, the fields are as wide in the world. And we are the laborers in your vineyard, declaring the word of the Lord. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice. It's a year of jubilee, and out of Zion's hills salvation comes. ברוך והענן, זוהר כמו השמש, לכל התרועה, עשו כולכם, כי זוהי שנת יובל, ומהרי ציון תבוא הישועה. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun, at the trumpet call, lift your voice, it's a year of jubilee, and out of Zion's hills salvation comes. En het oordeel kwam in de tijd van Noach, maar komt nu ook in onze wereld, de tijd waarin wij leven. En de grote vraag is natuurlijk, zal het oordeel ons overspoelen? Of laten wij ons aanspreken door de Torah die ons de weg wijst richting de Teva, Yeshua Mashiach? Het oordeel komt in onze tijd over de wereld, zoals we dat lezen in Openbaringen, over oorlogen, aardbevingen, grote hagelstenen, kwaadaardige ziektes, vergiftigde zeeën, rivieren en waterbronnen en grote hitte, verduistering van koninkrijken. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik zie deze dingen nu allemaal gebeuren. En hoe blind is de wereld als het gaat over deze dingen? De komst van de Messias is aanstaande en dat gebeurt, zoals Yeshua zelf zei, als de weeën een zwangere vrouw. De geboorte van de Messias gaat met pijn en moeite gepaard. Iedere keer als ik de beelden zie van ernstige overstromingen met drijvende auto's, dan moet ik aan deze woorden van Yeshua denken. De vliezen zijn gebroken, het vruchtwater gutst eruit en het wachten is op de laatste weeën. Het verhaal van Noach biedt redding en houvast voor het komende oordeel. Eerst voor Israël en ook voor ieder persoonlijk. Dat wordt duidelijk uit de Haftara-lezing en de lezing uit de Brit Chadasha van deze Shabbat. De profetenlezing is uit Jesaja hoofdstuk 54 tot hoofdstuk 55 vers 5. En dan lees ik vanaf 54 vers 7. Voor een klein ogenblik heb ik u verlaten, maar in grote barmhartigheid zal ik u bijeenbrengen. In een stortvloed van grote toorn heb ik u voor mijn aangezicht een ogenblik verborgen. Maar met eeuwige goedertierenheid zal ik mij over u ontfermen, zegt de Heer uw Verlosser. Want dit zal voor mij zijn als bij de wateren van Noach, toen ik zwoer dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden komen. Zo heb ik gezworen dat ik niet meer op u zal toornen en zal u niet meer bestraffen. Want al zouden bergen wijken en heuvels wankelen, mijn goedertierenheid zal van u niet wijken, en mijn verbond van mijn vrede zal niet wankelen, zegt de Heer uw ontfermer. Heel opmerkelijk is hier dat God refereert aan de zondvloed als oordeel en verlatenheid, maar trouw blijft aan zijn eed en zich over Israël zal ontfermen. Opmerkelijk is ook dat God spreekt over al zouden bergen wijken en heuvels wankelen. Bergen en heuvels wankelen niet, ook niet bij de zondvloed. Sterker, de Teva kwam te rusten op de berg Ararat. Weet u dat dat precies gebeurde tijdens Sukkot? De Teva, wat een beeld is van de Messias, zet zijn beide voeten op de aarde ook tijdens Sukkot. Op de 17e van de 7e maand staat er. Dan volgt Jesaja in hoofdstuk 55 vers 1 en 2. O alle dorstigen, kom tot de wateren. En laat uw ziel vreugde scheppen in de overvloed. Hier zijn de rollen omgedraaid. Nu is het niet de watervloed die als een oordeel over Israël heen komt en waarin het verdrinkt. Nee, het is drink van dit water en laat uw ziel vreugde scheppen. Is dat niet wat er gebeurt tijdens Sukkot? Als de priester water schept uit de bron van Siloam en dit uitstort in de tempel als een gebed om regen. Regen als een beeld van de Heilige Geest. Dan zingt men Jesaja 12 vers 2 en 3. Zie, God is mijn Yeshua. Ik zal vertrouwen en geen angst hebben, want mijn kracht en lied is ja, Jehovah. En hij is mij tot Yeshua geworden. U zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van Yeshua. Wie de teva binnengaat, zal van het water drinken, in plaats van erin te verdrinken. Het water van de geest geeft je kracht als je in Yeshua bent, maar is tot oordeel als je buiten de teva wilt blijven. Daarvan getuigt ook de lezing uit de Brit Chadasha, het Nieuwe Testament, 1 Petrus 3, vers 18 tot 22. Door het water heen is er redding in Yeshua HaMashiach. Het beeld van de zondvloed is hier de waterdoop. Daarmee wordt iedere gelovige aangesproken. Wie zich laat dopen, lijkt onder te gaan in het oordeelswater, maar mag er als de teva opkomen uit het water. Je ontstijgt het oordeel, want de Messias heeft eenmaal voor de zonden geleden. Hij die tzaddik was voor onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de geest. Shabbat shalom. U luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël. Een wekelijkse bespreking naar aanleiding van de Bijbelgedeelte die elke week door de Joodse gemeenschap wereldwijd worden gelezen. Heeft u vragen of opmerkingen? Of heeft de boodschap u aangesproken? Stuur gerust een mail naar info@radioisrael.nl. Wilt u de tekst in het vervolg graag meelezen? Download dan het leesrooster op onze website. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje programmaoverzicht op Leerhuis Radio Israël. Desire and prayer to God for Israel is that they might be saved, they might be saved. Brethren, my heart's desire. They might be saved. I tell you the truth in Messiah. Sorrow and grief fill my heart. My people, my brethren are dying. I could wish I were lost, that they might be found. My heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved, they might be saved. Searching for God in the Torah, doing the works of the striving in vain to be righteous, not knowing Lord have mercy, raise us up from the grave. Remember your promise, Lord, that all Israel will be saved. Oh, oh, oh, oh, oh. Remember us, O Lord. Chag HaSukkot hazeh Zman Simchatenu. This is the time of our rejoicing. Zman Simchatenu. This is the time of our rejoicing. Zman Simchatenu. Baruch atah Adonai Eloheinu. Shehekianu, v'kiyamanu, v'higianu, lazman hazeh. Hallelujah, Sukkot has come. Hallelujah, hallelujah, Sukkot has come. Hallelujah, this is the time of our rejoicing. Zman simchatenu. This is the time of our rejoicing. Zaman simchatenu. Baruch atah Adonai Eloheinu. Melech haolam. Shehekianu. V'kiyamanu. V'higianu. Lazman hazeh. Hallelujah. Sukkot has come. one with a staff in their hand. Children will play in the streets of the city. Joy will be heard once again. I am zealous over Zion. I am zealous over Zion. I am zealous over Zion. I will dwell in Jerusalem. I am zealous over Zion. I am zealous over Zion. I am zealous over Zion. I will dwell in Jerusalem. Shall return from the east and the west to dwell in Jerusalem. They will be my people, for I am their God, in truth and in righteousness. Wounds, we are healed. Prepare myself for you, Adonai Eloheinu. I am ready to receive your love, Yeshua HaMashiach. I prepare myself for you. Radio Israël.nl. Het is nu 10 uur.